चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बाट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां चांद का खावो